Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Mevlid ve Peygamberimizin doğum gecesi. Biliyorsunuz bir kitap var Mevlid isminde. Çok işin bazılarının kafasını karıştırıyor bu. Yani Kur'an'ı okunabilir falan diyerekten. İnşallah ikisi bir arada yapmaya çalışacağız. Önce inşallah Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin doğum gecesini Mevlid kitabından aktarayım sizlere inşallah. Şimdi biliyorsunuz bu kitap okunuyor. Tabii ağdalı, koyu Osmanlıca olduğu için anlamı pek anlaşılmıyor. Daha ziyade okuyanların ses tonları, işte makamları insana bununla oyalanıyorlar. Kitabın müellifi Süleyman Çelebi Hazretleri, sonra inşallah hakkında bilgi vereceğim inşallah. Önce Peygamber'in doğum bölümüne geliyorum o kitaptan. Şöyle buyuruyor: Amine Hatun Muhammed annesi. Amine Hatun Emine de denilebiliyor. Fakat daha çok genelde Amine ismi kullanılıyor. Amine Hatun, hatun hanım kadın demektir. Amine Hanım, Muhammed annesi, Hazreti Muhammed'in, Peygamberimizin annesi. O Sadef'ten doğdu, o Dür danesi. O Sadef'ten doğdu. Burada müellif şöyle bir bizlere teşbih, yani benzetme yapıyor. Hazreti Amine'yi Sadef'e benzetiyor, Sadef. Peygamberimizi de Dür tanesi, inci tanesine benzetiyor. Biliyorsunuz bazı tür balıklarda kabuklu, istediği gibi balıklarda, kabuklarda, yani deniz hayvanlarında içinden inci çıkıyor. Bunların kabuklarına Sedef deniyor. Tabi burada Sadef kalın olarak geçiyor burada. Bunların kabuklarına sedef deniyor. İşte bu balıklar, istiriye türü balıklar, kabuklu balıklar Nisan ayında deniz üzerine çıkarlar. Bunların kabuğu açılır. İçine Nisan yağmuru içine girdi mi? İçlerinde bunların inci taneleri oluşuyor. Bir Arif'ten biri şöyle bir şey buyurmuş, hoşuma gitti benim de, onu da aldım. Şöyle buyuruyor İnci ile Sedef hakkında: halkın istidadına vâbesedir asarı feyiz. Halkın istidadına vâbeste, halkın istidadına, kabiliyetine bağlıdır asarı feyiz. Feyizin eserleri insanların, her insanın kendi yeteneğine göre buna vâbesedir, buna bağlıdır buyuruyor. Güneş de ısı enerjisi her tarafa eşit olarak verir ama domates kızarır, ayva sararır, patlıcan kararır. Aynı şekilde bir evliyanın sohbetinde, bir peygamberin sohbetinde de o peygamber aynı sohbetini genel olarak eşit olarak yapıp insanlara yapar. Ama içinden Ebu Bekir Sıddıklar çıkar, Ebu Cehiller çıkar muhtemelenler. İşte Yüce Mevlamızın da Rabbimiz saçtığı bir feyiz vardır. Bütün alemlere saçtığı feyiz vardır. Ama ne oluyor? Demek ki her bir varlık, her bir varlık kendi istidadına, kabiliyetine göre ondan yararlanabiliyor. Şimdi bunu şöyle buyuruyor devamında: Ebri Nisan'dan Sadef Dürdane Efi Sem yapar veriyor. Ebri Nisan'dan, Nisan yağmurundan Sadef kabuklu deniz hayvanları Dürdane inci tanesi yaparlar diyor. Efi yılan ise Sem yapar, zehir yapar buraya bakınız. Yılan da her yıl Nisan ayında ağzını açar. Nisan yürü onun ağzına girir, damlar. Onun içinde o zehre dönüşüyor. Yani bunu şunun için söylüyor bu mübarek Veliullah'ın biri bunu buyuruyor. Asar-ı feyiz, demek ki feyizler peygamber de gelse, kişi peygamber de görse, onun yeteneği, kabiliyeti noksansa ondan yaralanamıyor. Burada Mevlid-i Müellif de bizlere şöyle yapıyor. Ol sadeften doğdu, Hazreti Amel-i Sadef içinden doğdu, ol dür tanesi, Peygamber burada inci tanesine benzetiyor. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile. Hazreti Hamile validemiz, annemiz, Hazreti Abdullah'tan oldu hamile, vakti erişti, heftehü ve eyyamile. Hamile kalktıktan sonra diyor, artık doğum vakti yaklaştı, heftehü haftalarla. Yani artık aylar bitti, sonra hafta indi ve eyyamile derken günlere indi. Doğum yaklaştı. Hem Muhammed gelmesi oldu yakın, Peygamber artık dünyaya geliş yaklaştı, çok alamette belirdi gelmeden. Peygamberimiz daha gelmeden, daha ana karnındayken çok alametler başladı belirmeye. Hem Hazreti Amine validemizde, hem Mekke-i Mükerreme'de, hem bütün cihanda alametler belirmeye başladı. Allah Teala'nın son peygamberi, peygamberliğin son halkası, bütün varlıkların onun yaratılmasının amacı oydu. Ol Rebiül Evvel ayı nicesi, 12. gece, İsneyn gecesi. Peygamber doğumu Rebiül Evvel ayının içinde, 12. gece, İsneyn gecesi, Pazartesi gecesi. Yani pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece, Tanyer'i ağarmıştı, güneş doğmamıştı. Öyle bir anda Peygamber'in doğumu meydana geldi muhtemelen cemaatimiz. Pazartesi sabahı olmuş oluyor. Dedi gördüm ol Habib'in anesi. Tabi daha Peygamber doğmadan artık alametler belirdi. Ya artık aylar bitti, iş haftalara indi, haftalar bitti, günlere kaldı. Derken o gece artık iş saatlere kaldı. Şöyle diye Hazreti Amine validemiz, bir acayip nur kim güneş pervanesi. Birdenbire Hazreti Amine'nin evinde, yani Peygamberimizin doğduğu odada muhteremler. Peygamberimizin yaşadığı ev hala duruyor Mekke Mükerreme'de elhamdülillah. Bir şey olmadı muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den Medine'ye göç ederken onu Ukayl'e bıraktı. Ukayl Peygamber amcaoğlu oluyor. Ona hibe etti Peygamberimiz evine giderken. Ukayl evi sattı başkalarına. Ellerine geçti derken sonra Harun Reşit'in annesi Mekke'ye gitti. Onu satın aldı, meşte çevirdi. Şimdi kütüphane şeklinde elhamdülillah halen duruyor muhteremler. Peki evi, doğduğu ev Safa Tepesi civarında ev aynen duruyor. Hatta Peygamberimizin doğduğu oda ki o köşe o bile belirli. İşte Peygamber artık doğuşu yaklaşınca odanın içinde bir nur birdenbire beliriyor. Bir acayip nur bir bak diyor. Bir acayip, bir acayip tuhaf bir öyle bir nur ki kim güneş pervanesi. Güneş o nurun yanında bir pervane gibi kalıyor diyor. Pervane. Ne de pervane muhteremler? Işıkta, lambalarda bazen küçük bir böcekler dolaşıyor. Kelebek, kanatlı. Küçücük ama. Yani sivrisinen biraz daha büyüğü bir hayvanat vardır, kanatlı hayvanlar vardır. Bunlar ışığa devamlı saldırırlar. Saldırırlar, sonra ölürler bile bunlar böyle şey. Bak ne diyor? Evimde öyle bir nur birdenbire meydana geldi ki güneş onların yanında o pervane kelebeği küçük kalıyor böyle. Cansız basit kalıyor böyle. Öyle bir nur odamda belirdi. Berk urup çıktı evimden nagihan. Berk, şimşek demektir. Birdenbire şimşek gibi çaktı evimden. Nagihan birdenbire evimden dışarı çıktı. Odan dışarı çıktı. Göklere dek nur ile toldu cihan. Hazreti Amine'nin odasından başlıyor. Evi kapsıyor. Berk kurup, yani yıl şimşek çakar gibi çakıyor. Nagihan birdenbire demektir. Bir anda birdenbire ta yedi kat gökleri kapsıyor muhtemelen. Yeryüzünü kapsıyor. Bir nur. Bu nur ile Hazreti Amine'nin de gözünden tabi mani perde kaldırıldı. Nur geldiği anda her şey şeffaflaştı orada. Şeffaflaştı. Ya duvar, mubar engel kalmadı. Kendi çatı tavan engel kalmadı. Her şey gayet şeffaflaştı. Hazreti Amine validemiz oturdu odasından bütün yerleri, gökleri nur ile gördü. Gök nurdun dolu cihan, hem heva üzerinde bir döşek. Şimdi tabi ona ne lazım? Hazreti Amine validemiz doğum yaklaştı. Yalnız Hazreti Amine hatun diğer kadınlar gibi doğum sancısı görmedi ama. Hiçbir şey belirmedi onlar böyle. Ona olmadı. Hemen heva üzerinde bir döşek, Hazreti Amine validemize bir yatak yapıldı. Odanın köşesine. Adı Sündüz, döşeyen anı melek, Sündüz'ten. Nedir Sündüz? İki ipek vardır cennette. Sündüz ve İstibrak denir. Sündüz, ince, çok şeffaf, yeşil cennet ipeği. İstibrak, bunun daha kalını anlamına geliyor. Demek ki Hazreti Amine validemize, odasının bir köşesine cennet ipeğinden Sündüz denen o gayet şeffaf yeşil ipekten bir döşek yata döşeniyor. Kim bunu döşüyor? Döşeyen anı melek. Melekler hizmet ediyorlar. Bakınız. Ya melekler Hazreti Amine'ye hizmet ediyorlar. Neden? Kim? Resulullah gelecek. Üç alem dahi dikildi üç yere. O anda yeryüzüne üç alem, üç sancak dikildi. Yeryüzüne dikildi. Nereden nereye? Mar-ı Maşrık'ta iki sahanın, ikisi biri batıda, biri doğuda. Biri tamında dikildi Kabe'nin. Biri de Kabe'nin tam üzerine dikildi. Üç tane nurdan sancak. Bunları Cebrail Aleyhisselam dikti. Üç sancak, biri doğuda. Nasıl sancak? Allah'a bir büyüklüğü mutlaka. Yani o kadar muazzam bir sancak, yeşil, üzerinde kelime-i şahadetin sancak, biri doğuda, biri batıda, biri de tam Kabe'nin üzerine dikildi. Bildim anlardan ki ol halkın begi, kim yakın oldu cihana gelmeyi. Hasan şöyle buyuruyor, ben de diyor diğer hanımlar gibi, kadınlar gibi hiçbir belirti olmadı. Sancı olmadı, hiçbir alamet olmadı. Ancak işte evimden nurun çıkması, bu nurun yerleri gökleri kapsaması, sonra bana cennet ipeğinden bir yatak hazırlanması ve bu arada üç alemin, üç tane de büyük manevi sancağın doğu batı Kabe'nin dikilmesinden anladım ki diyor, artık doğumun vakti geldi. Bunu anladım diyor. İndiler gökten melekler safü saf. O anda birdenbire gökten iniyor aşağı melekler saf saf, düzenli şekilde, saf saf, düzgün şekilde iniyorlar. Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Nasıl Kabe tavaf ediliyorsa, melekler de evim saf saf çevirdiler, dolaşmaya başladılar, bekliyorlar diyor. Peygamber doğumunu bekliyor melekler de. Şimdi burası atacağım ya muhterem uzamasın derken esas doğum kışına geliyor. Birkaç atıyorum buradan satır. Amine eder çün vakit oldu tamam. Tabi bu arada huri kıza geldi Amine validemize. Yine bu arada dört tane de dünya hanımı geldi peygamberimizin yanına. Biri Hazreti Havva annemiz geldi muhteremler. Biri Hazreti Meryem. Biri Hazreti Asiye, Firavun'un zevcesi. Ama şehit gitti o böyle. Biri de onu hatırlayamadım muhteremler. Dört kadın geldiler. Kendilerini tanıttılar Hazreti Amine'ye. Biz dediler, senin tebriğe geldik, yardıma gidelim. Ve bu arada Huri kızları geldiler Hazreti Amine validemize yardım etmeye. Kim Cehil-i Halenam? Susadım gayet hararetten kati diyor. O anda Hazreti Amine'ye muazzam bir hararet arzu oldu, susadı. İçi yandı hararetten onda. Sundular bir cam tolusu şerbeti. Hemen o anda cennetten Hazreti Amine validemize cennet suyu getirildi. Bir cam tolusu, cam kadeh anlamına geliyor, bardak anlamına geliyor, tas anlamına geliyor. Yani cennet bir kabı ile huri kızları Hazreti Amine validemize cennetin suyu getirirler. Kardan ak idi ve hem soğuk idi. Tabi Mekke mükerreme aşırı sıcak memleket. Sıcak memleket. Ne lazım orada? Soğuk su lazım. Ne diyor? Kardan ak idi. Kardan daha beyaz ve hem soğuk idi. Lezzeti dahi şekerden yok idi. Şekerden daha tatlı. Yani şekerde olmayan başka bir tat. Tat. Kardan daha beyaz, soğuk su verdiler. İçtim onu, oldu vücudum nura gark. Ya Amine al iç bunu diyorlar. Gayet susamış, boğazı haratman kendisini. O suyu içtiği anda oldu vücudum nura gark. Bedenim nur oldu diyor bir anda. Bedenim nur oldu böylece. Yani on Hazreti Amine'nin bedeninde sanki et kemik yığını kalmadı muhteremler. Hazreti Amine'nin o anda bedeni nur oldu. İdemedim kendimi nurdan fark. Ben neyim? Nur muyum, neyim? Bunu ayrım yapmadım diyor. Tam bütün bedenim o anda nur kesildi. Artık doğum anı yaklaştı şimdi. Geldi bir ak kuş, o anda bir beyaz bir kuş geliyor. Büyük, iri. Beyaz bir kuş geliyor. Kanadıyla revan, arkamı sığadı kuvvet eman. Kuş geliyor, kanadıyla revan, hemen gidip geçici anlamına geliyor. Arkamı sığadı kuvvet eman. Kuşlara kuş geliyor birdenbire, açıyor kanadını, hastanenin sırtını şöyle okşayarak geçiyor. Doğulun sağlık sultan, işte o anda o kuş Amine Validemiz sırtını böyle kanadıya böyle sıvazladığı anda doğdu o saatte ol sultanı din. O anda o sultanı din. Yani din sultanı peygamberimiz dünyaya geldi doğdu. Nura gark oldu. Semavatü zemin. Peygamber doğduğu anda nura gark oldu. Bütün nur kapsadı. Semavat bütün yedi kat gökleri zemin yeryüzünü. Her taraf nur kesildi birdenbire. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri adı cemaatimiz doğduğu zaman göbeği kesilmişti peygamberimizin. Göbeği kesilmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri sünnet olmuş olarak doğdu, sünneti doğdu peygamberimiz. O anda adı Safiye validemiz peygamberin halası oluyor. O da oradaymış, bulunmuş. O şöyle buyuruyor, ben diyor doğan çocuğu elime aldım, yıkamak istedim. Bana bir ses geldi diyor. Ya Safiye, yıkama. O tertemiz. Yıkanmış orası sana geldi. Bana denildi diyor. Yıkayım bıraktım diyor. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri beyaz bir cennet ipeğine sarılmış olarak geliyordu. Yani çıplak olmuyor bak Peygamber. Bu Peygamberimizin özelliği. Özelliği Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin gayet şeffaf, ince, beyaz bir ipeğine sarılmış olarak göbeği kesilmiş, sünnet olmuş olarak ve yıkanmış olarak Peygamberimize dünyaya gelmiş oluyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz doğduğu anda hemen secdeye kapandı. Hem Peygamber secdeye kapandı. Yine Hazreti Safiye, Hazreti Şifa Hatun bir de vardı. O da oradaymış onlar. Onlar diyorlar, baktı diyorlar, hiç böyle görülmeyen olağanüstü bir olay olduğu anda dikkat ettik baktı diyorlar, secdeye kapandı. Bir ses çıkıyor ağzından. Kulak verdik, baktık diyorlar, şunu söylüyor. La ilahe illallah ve inni Resulullah. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve inni Resulullah. Ben Allah Resulüyüm. Anlamı tabi de geliyor bence. Bunu söyleyip Peygamber Hazretleri. Yine arkasından iki sefer ümmeti dediğini duyuyorlar muhtemelen Peygamber'in. Ümmetim ikisi de dediğini duyuyorlar. İşte muhterem cemaatimiz, tabi peygamberi anlatmak yani aslında haddimiz değil. Ne kadar anlatılsa, dinlesek o kadar değil cemaatimiz. Yani peygamberimizi tanıma bilmek de yine haddimize değil. Bir aşık kadın şöyle buyuruyor. Aşık kadın. Ya Resulallah, seni sevmek bile haddim değil ama severim diyor. Bak, yani peygamberi sevmek bile haddimiz değil. Bak böyle diyor. Ama severim. Yoluna vereyim başımı, oğlum kızı kan olsun ya Resulallah. Yani sana kurban olayım yok. Peygamberimizi tanımak tabi, bilmek, sevmek hadi alacağım haddimiz. Yani peygamberimizi hayatını, doğumunu, şunlara, bunlara böyle bir hikaye gibi dinleme gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün alemlerin rahmet olarak gönderilen rehberi, önderi. Rabbimizin sevdiği, Mevlamızın Habibim dediği Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İşte Peygamber daha doğduğu zaman iki defa ümmetim diye muhtemelen. Kabirden kalktığı zaman da sürüp de kabirle çatlayıp kabirden kalktığı zaman da ilk önce kıyametten ilk önce peygamberimizin kabri çatlayacak. İlk önce peygamberimizin kabrinden çıkacak. Daha kimse yokken daha. Çıkacak. Tabi Cebrail Aleyhisselam başına bekliyor ama. Allah da Cebrail gönderecek. Ya Cebrail git. Dünyaya git. Benim Muhammed'im şaşırmasın, korkmasın şimdi birdenbire diyecek. Cebrail Aleyhisselam hemen gelecek. Peki Cebrail Aleyhisselam ölmedi mi? O da ölmüştü ama tek yaratıldı onlar. Tabii konuya girmeyeceğim fazla. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelecek. Gelecek ama dünyayı tanıyamayacak dünyayı. Dünya başka dünya olmuş. Dünya büyümüş başka bir dünya olmuş. Dağ tepe yok. Deniz yok. Ağaç maaş yok. Mekke, Medine, Kabe de yok. Hiçbir şey kalmamış. Cebrail Aleyhisselam durmadan dünyanın etrafına dönüyor. Yörüngede dönüyor. Dönüyor. Bakacak, dünyanın bir noktasından büyük bir nur çıkıyor göğe doğru. Ha burası diye inecek, Peygamberimizin kar başına bekleyecek. Daha üfürmüyor ama sur. Üfürmüyor daha sur. Derken biraz sonra Allah emir verecek, İsa Aleyhisselam sur üfürecek. Sezebillah. Ve nüfiha fi sur. Mevla buyuruyor. Su üfürüldüğü anda yer göz sallanacak. Yer gök, muazzam bir sarsıntı, patlama, çatlama, yer çatlayacak. İlk önce Peygamberimizin kabrini açılacak. Peygamberimiz sanki hafif uykuya dalmış, uyuklama yapmış. Böyle kalkınca Peygamberimiz hafif sakat tozulmuş on böyle. Tozun içine sikecek Peygamberimiz. Bakın Peygamberimiz, İsa oluyor ya böyle, insan bir daldığı zaman, hele keçikini başka da buldu mu? İnsan bir tabi şaşkınlık olur. Peygamberimize bakacak, etrafına bakacak. Ne Ravza-i Mutahhara var, ne Medine bir şey var böylece. Bir şey yok. Peygamber etrafına bakacak, kimseyi görmeyince başını kaldırıp Cebrail'i görecek Peygamberimiz. Sonra Cebrail kardeşim, ne gün bu, ne oluyor? Ne gün bu? Ya Muhammed, işte bugün kıyamet günü. Bugün mahşer kurulacağı gün, bugün mahkeme-i kübra günü, hesap günü sayacak. Cenab-ı Hak, ümmetim ne oldu? Ümmetim nerede? Yemin edecek, vallahi ya Muhammed, daha kimse kalkmadı kabrinden diyecek. O anda evvela Hazreti Bekir, Peygamber hemen yanında muhtemelen kabrinde, yanında Hazreti Ömer. Ondan sonra Cennet-i Bekiya, yakınları, komşuları kalkacaklar. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri doğduğu anda da secdeye kapandı. Ümmetim dedi muhtemelen. Ne yazık ki bize Peygamberimizi tanımaktan aciziz azı cemaatim. Bak ne diyor şair değil mi? Kadın ne diyor? Ya Resulallah, seni sevmek bile haddim değil. Ama severim diyor. Yanıyormuş be, isyanmış ben işte. Yanıyormuş cemaatimiz. Şimdi bir de azı cemaatimiz, biraz şey geleceğim inşallah. Bu Mevlüt meselesine, biliyorsun bir kitap var, adı Mevlüt. Aynı mesnevi tarzındadır bu. Yani failatın failün vezni deniyor buna. 11 heceli. Bu arzun yazılmıştır, Mevlüt-i Şerif. Nedir bu kitap? Yıldırım Beyazıt Hazretleri, Osmanlı Devleti'nin padişahı, Nibolu Savaşı'na giderken, çıkmışken, Allah-u Teala'ya vaat ediyor. Ya Rabbi, ben bu savaşı kazanırsam, Bursa'ya 20 tane mescit yaptıracağım diyor. 25 yaptıracağım Bursa'ya diyor. Allah'ın izniyle Nibolu Savaşı, karşılar vardı, birkaç devlet vardı orada. Elhamdülillah savaşı kazandı. Ganimet malları Bursa'ya geldi. Dedi ki ben Allah-u Teala vaadim var. Kimse bilmiyormuş. Bursa'ya 20 tane mescid yaptıracağım. Nereye yaptırayım? Yerin tespitini istiyor. Bunun üzerine damadı, Eyüp Sultan Hazretleri, onun damadı muhtemelen. Aslı Buhari kendisi, aslı Buharalı ama Peygamber neslinden ama kendisi. Kendisinden. O Medine-i Münevvere'ye gelmiş, Peygamber aşkı yanmış. Medine'ye gelmiş, amacı Medine'ye yerleşmek. Medine'ye yerleşmek böyle. Böyle aynı o Vehsen Kani gibi böyle, yana yana böyle, ağlaya ağlaya böyle. Gözden yaş aka aka Medine'ye geliyor, Ravza'ya geliyor, Peygamber'in kabri başına gidiyor. Ya Resulallah, artık cenneti istemiyor artık. Kavuştu ya Resulallah'a. Tabi onları görüyoruz onları böyle. Kavuştu Resulallah artık. O kadar şeyken Peygamber buyuruyor ki onda hemen kabri şerifinde, sen burada durma, çık git buradan. Tabi yanıyor işi. Ne diyeyim ya Resulallah? Allah sana bir nur verecek. Nuru takip et git. Oradan tabi aşk Resulü yana yana çıkıyor oradan. Nur önde gidiyor. İşte Bursa'ya geliyor. Tabi o zaman kutbiyet Bursa'da, Osmanlılar'da. İslam yükseliş dönemi, İslam'ın adalet dönemi, İslam'ın en güçlü uygulandığı zamanlar. Onun için hep kutuplar o zaman Bursa'da, o anda. Türkiye'de yani. Bu tabi oradan Bursa'ya gönderiliyor. Sonra Eyüp Sultan'ın kızıyla evlendi bu. Bu olay da tabi çok enteresan şey bunlar ama girmeyin okunaya tabi. İşte Yıldırım Bey Hazretleri savaştan dönünce topluyor alimleri, hocaları, alimleri topluyor. Benim Allah-u Teala vaadim var, Bursa'ya 20 tane mescit yapacağım, nereler yapalım? Yerin tespitini istiyor. Damadı kalkıyor Emsi Hazretleri, sultanım, babacığım. Bursa'nın diyor, böyle fazla mescit ihtiyacı yok mescitlere. Mescitler yeterli şu anda. Bursa'nın ihtiyacı, cuma kılınacak büyük bir cami ihtiyacı Bursa'nın böyle diyor. Yani cuma kılınabilecek, herkes için alabilecek büyük bir cami ihtiyacı var Bursa'nın. Bunu yapsan bunun yerine daha iyi olur. Ama Allah Teala benim vaadi var bu şekilde. Kolay var diyor. 20 tane kubbe yaparsın diyor. Her kubbe meşrine geçer. Yani kubbeler birleştirilir. 25'li bir arada olur diye böylece. Olur mu? İttifak olur diyor Allah'ınlar. Bunu da yapılıyor. İşte Yıldırım Hazretleri adı cemaatimiz. Hatta ilk cuma namazını da orada sonuncu oba kıldırdı muhtemelen. Yani o dönem Bursa, evliyaların büyüklerinin böyle toplandığı bir yer, kaynaştığı yer böyle şey. Ki sonuncu oba ekmek yaparmış fırınında ama bilinmiyor. Merkebi varmış, evet, satıyor matı iş yapıyor bu şekilde. Tabii Bursa'daki o büyük cami, asıl ismi Cami-i Kebir deniyor o zamanlar. Şul Cami deniyor tabii. Bu cami bitince cuma namazında cuma günü açılışı yapılacak. Tabii şimdi hutbeyi kim okuyacak? Cumayı kim kıldıracak? Şimdi padişah Yıldırım Hazretleri şöyle düşünüyor, taşınıyor. Bunu en ehil damadı Emir Sultan'ı görüyor. En layık olarak. Onu çağırıyor. Diyor, ilk cuma namazını sen kıldır, hutbesini oku. Ben özür dilerim diyor. Mazur gör beni. Ben bunu yapamayacağım. Neden? Benden daha üstünü var burada diyor. Ya, kim var senin daha üstünü burada? Kim var? İşte ama sır söylememem gerekiyor. Yok. Madem ya padişahım, emredim söyle bakalım deyince, tabi bu sırrı açıklıyor. Somuncu oba diyor. Benden daha üstün o diyor. Aslında kutup oymuş o dönemde. Tabi bunun üzerine Somuncu Oba Hazretlerine padişah emir verince, Emir Sultan ah diyor, emir ah yaktın beni diyor. Tabi duramaz orada bilim transfer orada. Halk peş üşüştü. İlk işte hutbe okudu, cuma hutbesini. Ulu camide. Neydi hutbenin konusu? Fatih-i Şerif'in tefsiriydi konu. Onu yaptı böyle. Fatih-i Şerif'i başlamış okudu, bir tefsirini yaptı. Yani kısaca öz olarak bir mealini verdi. Herkes anladı tabii. Tekrar Fatih'i okudu, ikinci tefsirine geçti. İlm-i Sahib-i Nahif deniyor o kurallara göre. Tekrar okudu, işte Bedevi ilmine göre, şu ilme, bu ilme göre altıncı anlamını bir emrisi anladı. Yedinci tefsirinde bir kendini anladı muhtemelen böyle. Öyle bir muhtemelen zatmış Somuncu Hazretleri. Sonra bu ulu camiye, şimdi tabi imam için gerekti, devamlı imam gerekiyor. Kim bu acaba bu? İşte padişahın tasvibiyle Emir Sultan Hazretleri'nin de talebesi vardı, Süleyman Çelebi Hazretleri, Mevlid'i yazan yani böyle. Emir Sultan'ın talebesiydi kendisi. Emir Sultan Hazretleri'nin böyle teşvikiyle ve onun sultana bildirmesiyle, sultanın tasvibiyle Süleyman Çelebi Hazretleri Ulu Cami'ye imam tayin edildi. Kolay imam olmak o camiye diyelim muhtemelen. Cemaat yarısı evliya. Ya. Kalın hepsi alim ama. Padişah o namaz kılacak orada. Yani cemaat yarısı evliya cemaatın. İmam olmak kolay mı oraya? Kolay değil tabi ben işte. İşte Emir Sultan Hazretleri'nin böyle teşvik etmesiyle imam olduğu Süleyman Hazretleri Bursa Ulu Camii'ne. Sonra tabi Süleyman Çelebi Hazretleri Bursa Ulu Camii'ne imam ama Emir Sultan'a tabi feyiz almış o da ama. O da aşıkandan, hak aşıkı o da. O da peygamber aşıkından kendisi. Öyle boş sıradan bir insan değil. Orada mihraba geçen kişi kendisi de. Bu peygamberimizin doğumuyla ilgili bir kitap yazmaya karar veriyor. Bunu diyor, şiir şeklinde yazayım da okuması akıcı olsun, kolay olsun diyor. İşte aynı Mesnevi tarzında failatın failatın failün vezni deniyor. 11 heceli. O vezinde, o aruz ile Mevlid'in yazıyor ve Ulu Cami'de Peygamberimizin bir doğum gecesinde İlk bunu kendi okuyor camide. Cemaat, ben arzen diyor böyle bir kitap yazdım, bunu okuyacağım diyor. Tabii makamla değil okumuyor ama, makamla değil, böyle kısa şeklinde. Tabii kendi yazdığı için gayet güzelce okunuyor. Ve orada cemaat bunu çok benimsiyorlar. Benimsiyorlar bunu. Sonra Ulu Cami'de Peygamberimizin her doğum günü okunması orada adet haline getiriliyor. Yalnız Ulu Cami'de ama, Bursa'da. Derken Bursa'ya bu yayılıyor. Tabi zaman zaman Türkiye'de, başka bir dünyada bu. Yani Türkiye mahsulü bu. Zaten Türkçe olduğu için de okunuyor, Türk okunuyor. Yalnız şimdi bunun tabi bazı sakıncaları da var mı acaba adı cemaatimiz? Önce şunu söyleyelim. Aşağı yukarı bundan 600 yıl önce yazıldı bu. Mevlid yazıldı. Yani Peygamberimizden de aşağı yukarı 8 asır sonra yazıldı, Mevlid-i Şerif yazıldı. Mevlid kitabı bir insanın yazdığı kitap. Şunu bile bakınız. Yani evliya da olsa, aşık da olsa, alim de olsa, kim olsa olsun bu Mevlid kitabı bir insanın yazdığı kitaptır. Ehl-i sünnet ve cemaat inancına göre yalnız Kur'an okunmasına sevap verilir. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilsin, bilmesin, bir insan Kur'an'dan neresi okursa okursun, her haberin sevap alır. Hatta bir gün şöyle bir tartışma olmuş iki kişi arasında. Alimi biri şöyle itirazda bulunmuş. Yani demek tam alim değilmiş de. Efendim demiş, bir kimse demiş Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilinmeden okursa bunda sevabı olur mu? Diye itirazda bulunuyor. Bir tartışma konu olunca orada bulunan bir muhterem zat diyor ki sen diyor hastalandığın zaman hekime gidiyor musun doktora? Gidiyorum. Peki sen ilaç veriyor mu? Veriyor. O ilaçların diyor biliyor musun mutebiatını? Bilmiyorum. İçiyorsun. Şifa buluyor musun? Buluyorum diyor bak. İşte Kur'an'da böyle diyor muhteremde bak. Evet günümüzde öyle mesela doktora gidiyoruz. İşte 3 tane iğne, 5 tane iğne, 10 tane hap, 20 tane hap, şurada şunlar bunlar. Ama niye bilmiyorum bunları. Ne var ki doktorun tavsiye üzerine belirli vakitte kişiyi alıyoruz, şifa buluyoruz. İşte aynen Kur'an'da böyle buyuruyor muhteremler. Okunduğu zamanlar yeter ki Allah için İhlasla oku, samimi oku diyor. O etkisini yapar, bedenine yapar böyle diyor. Şimdi demek ki bir kimse anlamını bilsin, bilmesin, bir kişi ihlas, samimiyet ile Allah kelamı Kur'an'ı neresi okursa okursun. İşte ihlası biliyor, o anki 20 gün okusun. Sevap alıyor. Bir de Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı vardır, isimler Mevlamız'ın. Bir de bunların zikrinde, tekrarında sevap vardır. Mesela kişi oturur, Allah, Allah der Celaluhu. İster ya Hay, ya Latif, ya Kerim, ya Rahman, ya Rahim, kişi bunları tekrarlarsa bunlara zikir denir işte. İster kelime-i tevhid, La ilahe illallah, La ilahe illallah. İster tesbih hamd, Sübhanallah bihamdihi gibi, bunlar gibi, bunların her okunuşunda İbadettir bunlar. Yani bunların aslı ibadettir. Bunu okurun başında sevap verilir. Bunun dışında bir kimse Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin hadislerini bile sırf ibadet diye okursa sevap olmuyor. Ancak ilim için okuyacak bunları. Okuyacak böylece. Bunun için demek ki bir insanın yazdığı kitabı okumak ibadet değil cemaatimiz. Ancak ilim için ondan feyiz amaçlı okunabilir. Bunun için efendim işte annemin ruhuna mevlüt okutacağım. Nedirin mevlüdü? Süleyman Hazretleri. Yunus Emre gibi. Belki Yunus Emre'nin daha üstünde olabilir. Yazdığı bir şiir kitabıdır böyle şey. Kitabıdır. Bunun okunması ibadet değildir yani. İbadet değildir. Ancak tabii ne olur? Kur'an ağırlıklı olur. Yani Kur'an fazla olur da bir de arada insanlara böyle bir dinlendirme için, feyiz için işte mevlütten bazı parçalar, bazı ilahiler bunlar söylenebilir, bu olabilir. Ama direkt yalnız mevlüt okumak ibadet değil muhteremler. İnsan kelamıdır, onu bir insan yazmıştır, Peygamberimizden çok sonra bunu yazmıştır, o ibadet olmaz tabii. Ve de şu var, bir de mevlüt okumasında bazı kurala koymuşlar sonradan gelenler. Kural da koymuşlar. Mevlütün şu bölümü okunacak. Bir okuma bakayım. O mevlüt yalnız eksik kaldı. Vay insan sen Kur'an başlayıp okuyor musun? Yine kuralı var. Peygamberin doğum anında ayağa kalkma. Bakınız ayağa kalkma. Bir gün bir evde mevlüt cemiyeti vardı. Oradayız. Bir yaşlı ayaktan rahatsız biri vardı. O kişiyi farz namazını oturarak yerde kıldı bakın. Kimse ona neye kalkmış demedi bakınız. Farz namazını cemaate kılındı, oturarak kıldı. Kimse ona ayağa kalk demedi bence. Ama Amin Hatun'un sonunda ayağa kalkma gelince tuttuğumuz zor ayağa kaldırırlar. Hele biri kalkmasın bakalım. Nedir bu muhteremler? İşte bidat bu muhteremler. Yani dinde kural koyma bakınız. Allah'ın emrinden Peygamber sünnetin dışında dinde bir kural koymak, böyle katı kural koymak, devamlılık ve azilen kural koymak, bunlar bidattır bunlar böyle şey. Efendim diyor işte bazıları, Peygamber'e saygıdan kalkıyoruz diyor o anda. Bunu tabii yalan söylüyor, o anda okuyor, anlamını da. Güzel namazı cemaatimiz, İslam'ın saygı duruşu var mı İslam'da? Yok değil mi? Yok mu teyhamdır. Hele katı kurallar bak, kıbleye dönecek, elini namaza elini bağlayacak. Kim koymuş bunları böyle? Kim kurala koymuş bunları? İşte adı cemaatimiz. Yani dinimizin aslını, gerçeğini bilmemize gerekiyor böylece. Tamam, kitap bak güzeldir bak. Ben onu size anlattım burada, anlattım bunu. Ama yararlanılır böyle. Diğer kitaptan farkı yoktur. Farkı yoktur. Ondan yararlanılır. Ama böyle ibadet olamaz bu. Böyle katı kuralları olamaz bunların. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, adı cemaatimiz, alemlere rahmet Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Alemlere rahmet Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Nedir rahmet? Herkes ondan yaralanıyor işte böyle. Herkes yaralanıyor. Gökten yağmurun yağması, güneşin açması nedir? Bir rahmet tipi. Ekin oluyor, bitki oluyor, rızık oluyor. Bundan kafir de yaralanıyor bundan. Hatta günümüzde nimetin daha büyüğünden inanmayanlar daha çok yaralanıyorlar derler. Bazıları bunlara imreniyor, bazı Müslümanlar da. Bak şunlara diyor bak. Abdest yok, namaz yok. Efendim yarı çıplak vaziyetinde. Kişiler bak nasıl lüks refah yaşıyorlar diyorlar. Allah biliyor ki bunlar hakkında Kur'an-ı Kerim'inde. Bismillah. Kulû ve temettû kalîlen. İnneküm hücrimûn. Külü yiyin bakalım inanmayanlar. Yiyin bakalım. Ve temette'û betalana, yaralana bak diyor nimetlerinden. Ama kalilen az bir zaman için. Az bir zaman için. Bak az bir zaman için. Nasıl az bir zaman için? İnsan ömrü belirli. En şöyle diyelim 100 sene. En uzunu 100 sene ömür diyelim. Zaten bunun bir kısmı çocuklukta geçiyor. Çocukluk bilmiyor, bir şey bilmiyor. Bir kısmı işte işinde geçiyor, uykuda geçiyor, yemede geçiyor, şurada geçiyor, burada geçiyor. Zaten sonra hastalık, ihtiyarlık işine faydalanmıyor insan. Demek ki öbür aleme bakarak, o aleme bakarak dünyadaki 100 sene bile ömür olsa nedir? Çok az, çok az. Mevla buyuruyor, اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ Sizler mücrimlersiniz. Veylün yevmiyizin lil mükezzibin. Veyl olsun, yazıklar olsun. Kimlere? İşte o günü yalanlayanlara. Ayet-i yalanlayanlara onlara yazıklar olsun Mevla buyuruyor. Bunun için aziz cemaatimiz, onlara aldanmama gerekiyor. Allah onlara bir fırsat veriyor. Yiyin için bakalım. Hepsi burada ama. Hepsi burada ama. Artı bir şey yok. Hepsi burada. İşte yapacağım aziz cemaatimi ne yapalım inşallah? Allah'ın kitabına sarılalım, Peygamberimizin sünnetine sarılalım. İnşallah Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sevmeye de çalışalım muhterem böylece. Peki nasıl Peygamberimiz sevir Aleyhisselam Hazretleri? Bir insan neyi çok severse onu çok anar. Anar onu çok bu şekilde böyle. İşte Peygamberimiz hep aramıza konuşsak, evimizde, dışarıda hep Peygamberimiz konuşsak bir araya gelince o zaman Peygamber sevgisi inşallah gönlümüze yerleşir. İşi ne yapıyoruz değil mi? Hele bazı kişiler, üç kişi, beş bir araya geliyorlar. Efendim işte maç şöyle oldu, böyle oldu, şu puan aldı, bu puan aldı, bu puan aldı. Yani işinde, gücünde, yolda bir araya geliyorlar. Maç. Maç perest. Nasıl bir put perest varsa, bu da bir maç perest yok mu insana böyle? Futbol perest olmuş sana. Ya sana ne alemi, ayağına top vurmuş benim ya. Sana ne be böylece? Bakıyorsun, duyuyoruz tabii, görmüyorum ben, duyuyoruz. Efendim işte, maç başlamadan önce, o var ya tarafta denen böyle aşırılar, bir böyle şey gibi bakıyor birine, karşıdan böyle. Haşa, Yunan, Bulgar, yavur görüyorlar. Ya ne oluyorsun sen be? Senin komşun bu kardeşin, din kardeşi senin bu ben böylece. Ne o tarafta ayrı takım tutuyormuş. Birbirine hafifleme düşman gibi birbirine bakıyorlar böylece. Yürüyecekler böylece. Yiyorlar birbirlerinde. Taş sopalar, vurma öldürmeler oluyor bunları. Peki niçin bunlar bunu yapıyorlar? Geçen bir aklıma geldi aziz cemaatimi şikayetini düşündüm. Duyuyorum, bilmiyorum hep konuyu da bazı futbolcular transfer oluyor bak futbolcular. Bak yani futbolcu bir takımdan öbür takıma geçiyor bakınız. Demek ki o takımda oynayan futbolcu onlar o şeye tarafta değil de bakmıyorum da. Onlar yok tutkunluk bunlara bence. Yani o takımda oynayan futbolcular takımına onlar gibi bağımlı değil onlar böyle. Dilediği anzam menfaatine geldi mi çıkarına geldi mi takım bırakıp baş takım gidebiliyor bunlar bu şekilde böylece. Ama belirde zavallı taraftalar birbirini yiyorlar bunlar böyle. Birbirini yiyorlar. O kazan bu kazan derten böylece. Adı cemaatimiz peygamberi sevmek. Bir kısa anlatayım inşallah. Ben de yoruldum. Bir genç peygamberi rüyasında görmek istiyormuş. Genç. Peygamber tabi az çok seviyor Aleyhisselam Hazretleri'ni. Sürekli yaşamaya çalışıyor. Rüyasında peygamberi görmek istiyormuş rüyasında. Tabi oraya gidiyor. Buraya da ne yapayım? İşte şu duayı oku, şu sabahşeyi oku, şunu oku, şunu oku. Oluyor mu? Olmuyor tabi muhtemelen. Olmaz tabi olmuyor tabi. Göremiyor ama. Göremiyor, göremiyor. Sonunda bir gerçek hal sahibi alimi buluyor. Hal, ehli hal deniyor bunlara. Maneviyatı olan bir alim buluyor. Ona diyor, hocam ben diyor çok dualar okudum. Çok istihar namazı kıldım. Şunu şunu yaptım. Niçin yaptım bunları? İşte Resulullah'ı rüyamda görmek istiyorum. Aşıkım ona. Yarın diyor bu iş duali olmaz. Peki nasıl olacak bu iş? Bu işin diyor kolayı var diyor. Ne yapacağım? Akşam yemeğini çok tuzlu ye yemek diyor. Akşam yemeğinde bol tuz ser diyor böyle. Doldur tuzu diyor. Çorbana yemene diyor. Tuz yemek ye diyor. Sonra su içmeden yat ama diyor. Su içmeden yat diyor. Baş okuma gerek yok diyor. Rüyanda peygamberi görürsün diyor. Bu kişi seviniyor. Kolay bir şey daha eve gidiyor. Hanımlar gel bakalım çorbanı yemeye. Alıyor tuzluyu. Başlıyor tuzla içersin. Ne yapıyorsun hanım? Sen dur bakalım diyor. Tuzu basıyor bunlara. Tuz yiyor bunları, su içmiyor, yatıyor. Ama gene peygamberi göremiyor rüyasını ama. Sabahtan gidiyor alime, hocam ben yine göremedim ama. Hiç rüya görmedin mi? Gördüm, hep su gördüm rüyamda diyor. İşte diyor, bak diyor, için diyor su, su diye yanınca nasıl suyu rüyada görüyorsun diyor. Bak, yani bu bir gerçek bak cemaatimiz yani. Hepimiz bunu yaparız böylece. İşte peygamberimiz rüyamda görmek için ne yapayım, ne yapayım? Araştır bakın böylece. Bak ne diyor? İçin su, su diye yanınca diyor, nasıl görebiliyorsun diyor. Eğer için peygamber aşağıya yansa, onu da görürsün buyur muhteremler. Lillahi Teala Fatiha. Allah'a emanet olun.